Hoi, kõik janused, tulge vee juurde. Kõik, kellel ei ole raha, tulgu ja joogu ilma hinnata elu vett. Ei ole meil nälga ega janu. Kõrvetav päike ega põletav kõrbetuul ei tee meile midagi, sest nende issand juhib nad veeallikate juurde. Ma teen oma mäed tasasteks teedeks ja mu maanteed lähevad üle orgude. Vaata, mu rahvas tuleb mu juurde kaugelt põhjast, läänest ja idast. Kõisake taevad ja ilutse maa, mäed, rõpetage rõõmust, sest Jehova trüstib oma rahvast ja halastab oma viletsate peale.